Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Flies, are you finished with your small talk? Yes. Grenseløst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Fred og fordrag. Harmoniens grenseløse stillhet. Vel, stillhet vel å trekke det litt langt, men toleranse og sameksistens. Åpenhet og ytringsfrihet. Forståelse og aksept. Fred kan være så mangt. God dagen og velkommen til Grenseløst. Her vi I dag skal snakke om fred. Hva må til for å få fred på jord? For å finne ut det tenkte jeg at jeg måtte dra og besøke en av de personene I Norge som har den mest sammensatte CV-en hva fred angår. Både på den ene siden av bordet og, ja, vi kan vel si også på den andre siden av bordet. Så bli med! Da sitter jeg her sammen med blant annet tidligere utenriksminister, høykommissær for flyktninger, forsvarsminister, president I Røde Kors, fredsmekler og diplomat Thorvald Stoltenberg. Hyggelig at jeg fikk komme på besøk. Ja, nei, det hyggelig for meg at du ville komme, og jeg spent på spørsmålene. Hvordan vil du definere fred? Ja, fred så mange stadier. La meg begynne med en ikke-definisjon. Da jeg skulle megle på Balkan, som begynte I 1993, og jeg sluttet med 96. Så var det å opprettholde freden, fredsbevarende. Men da vi kom dit, så var det jo krig. Slik at krig jo både en formell ting, brudd på internasjonale avtaler, men det jo en reell ting, og det når det brukes vold og skyting og dreping. Så det I vår vanlig forstand en krigssituasjon. Men hvordan vil du definere fred da? Fred for meg en situasjon hvor folk lever sammen og samarbeider og tolererer hverandre og helst integrert så de føler seg hjemme men selv det jo ikke det tilfellet at de kan leve sammen. Hva det som feil med mennesket da når det ikke holdt på å si fred på jorden? Jeg tror feilen med mennesket at vi ikke født hverken som demokrater eller som fredsbyggere. Vi født, hvis du tenker tilbake på da du selv satt I sandkassen, så var du ganske opptatt av hva som var ditt område og hvilken sandkake du hadde lavet. Og det tror jeg ligger I oss, og derfor det å få til fred og demokrati en stadig engasjement for å få fred, for å opprettholde freden, for å skape demokrati og for å opprettholde demokratiet. Jeg husker et av mine barnebarn. Første gang jeg fortalte han om valg, og da han hadde hørt om hvordan valg foregikk, så så han på meg med store øynene og skrekslagene og sa at det hadde aldri gått til vår barnehave. Der blir det bare tull hvis ikke Øystein og jeg ordner opp. Så du ikke født demokrat. Men bør det da kanskje innføres perspektivet fred på barneskolen I en tydeligere form? Jeg tror at barn og ungdom lærer mye om viktigheten av fred og demokrati på skolen. Men jeg reiser rundt på skoler og holder foredrag, og mitt inntrykk at de har ganske mye forståelse for verdien ved fred og verdien ved demokrati. Men hvor går det galt da? Hvorfor det går galt? Det går galt når du ikke har et etablert samfunn som kan holde kontroll med utviklingen. Du så det, det på Balkan, hvor det var etter min mening et tomrom etter Tito. Man fikk demokrati, men de som vant valgene, som til dels ble godkjent av også Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, så fikk du folk som fikk ambisjoner om å overta plassen etter Tito som den store leder for hele Jugoslavia. Og da det noe folk flinke til, å finne en forklaring på sine mer voldelige tendenser. Alle, hvis du snakket med de forskjellige lederne i Jugoslavia under krigen, så kjempet alle for den gode sak. Det var litt forskjellig definisjon og forklaring hva var den gode sak, men kampen forsvarte de med at det var tross alt et forsvar av verdier de slåss for. Derfor det ikke nok å bare kjenne til verdiene, man må føle verdienes betydning i et samfunn, og det tar tid. Men kan da et diktatur være mer stabilt og fredelig enn et demokrati? Det kan det, og der jo Balkan et godt eksempel. Selv i dag, hvor det nå ro på Balkan, men det en ro som usikker. Jeg personlig stor uro for at hvis det internasjonale nærvær slutter i Bosnia, så kan det bli nye voldshandlinger i Bosnia. Jeg tror ikke det gjelder Serbia og Kroatia, som kommet ganske langt på vei i å etablere ro og stabilitet i samfunnet. Det ikke tilfelle i Bosnia. Og da du i en situasjon hvor du nødt til å passe på at ikke dette går helt over styr, og det det internasjonale nærværet i Bosnia varetar. Hvor langt bør man gå for å oppnå fred? Hvor langt man må gå? Jeg mener man må gjøre maksimal innsats for å opprettholde fred. Ja, kan krig være en løsning for å få fred? Sjelden. Men jeg vil ikke utelukke at det kan være en løsning, men sjelden. Jeg husker at det var i 1956 så arbeidet jeg med ungarske flyktninger, og da var det sterkt engasjement for at amerikanerne og NATO måtte gå inn i Ungarn og kaste ut Sovjet, som ville bety en tredje verdenskrig igjen. Og jeg glad for at det ikke skjedde. Og argumentet bak det var at man måtte skape fred. Jeg sikker på at hadde det skjedd, så hadde man ikke skapt fred, men en verdenskrig. Så det å på en måte godta at andre mennesker i andre land blir utsatt for urettferdighet, det kan på en måte skape en mer stabil situasjon? Ja, det er klart. Men det spørsmålet du tenker på kort eller lang sikt. Men det jo ikke tilfeldig at for noen år siden, ja, før Balkankrigen faktisk, så var det en konsept som hadde stor smitteeffekt, nemlig det som et humanitær intervensjon, som med et enklere språk betød at du ville gå inn i et land for å forsvare menneskerettigheten i det landet for de menneskene. Men den brukt i liten grad, og faren jo at det kan misbrukes, for hva humanitær situasjon, og hvem kan bruke det, hvilken argumentasjon, det jo stormaktene som kan misbruke det. Men hittil har jo det gått relativt bra. Ja, for det vel alltid et definisjonsspørsmål på, man kan jo kalle en krig ganske mye, bare man kreativ nok. Ja, og eller intelligent nok. Hvis du intelligent nok, så kan du forsvare de mest vanvittige ting. Hva oppskriften på fred? Oppskriften på fred å bygge opp et samfunn med så stor følelse av rettferdighet som mulig for de som bor i samfunnet. Det klart at mye av vold og krig kommer av en intens følelse av urettferdighet og undertrykking. Men jeg tenker på, hvis vi ser på Midtøsten, og USA har prøvd å gjøre et initiativ, og EU prøver å gjøre et initiativ, og Norge har også prøvd å gjøre initiativ. Jeg bare tenker på, er ikke det dem selv som må skape fred? Det blir vel ikke fred før det dukker opp en israelsk og palestinsk Mandela? Jo, det jeg håper innelig ikke at vi må gjøre hele verden avhengig av at det har hver sin Mandela. For en person som Mandela er meget, meget sjelden. Så da jeg urolig for fremtiden. Men jeg tror ikke det nødvendig. Jeg tror det viktig å bygge opp igjen dette med følelsen av rettferdighet, trygghet i samfunnet, og ikke minst å få understreket felles interesser. For meg det helt åpenbart at både palestinere og israelere har felles interesse å skape fred i området for å fortsette med den måten å drepe hverandre på som nå skjer er jo helt ødeleggende for begge, både på kort sikt og på lang sikt. Men tror du de egentlig interessert i fred? Ja, det tror jeg. Og du mener at en israelsk eller palestinsk Mandela, det kan vi bare drømme om? Ja, men drømme kan vi. Men jeg har i hvert fall foreløpig ikke sett noe tegn til det. Og det kan godt eksistere, men hun eller han har ikke markert seg forløpig. Men jeg har lyst til å komme tilbake til noe du spurte om. Må de ikke skape fred selv? Og det er jeg helt enig. Det er ingen annen som kan komme inn og tvinge på noen fred. Men det er mange andre som kan bistå og hjelpe og tilrettelegge for en fred. Ja, fordi at hvis det for eksempel er en konflikt hos naboen, så kommer jo gjerne politiet og ordner opp det. Men vi har vel kanskje ikke noe politi som kan gå inn og ordne opp der det konfliktene er som verst? Nei, det varierer jo. Du har jo områder og steder hvor du har politi, men de kommer ikke da først og fremst for å fortelle hvordan de skal oppføre seg. De kommer først og fremst for å trygge for eksempel humanitært arbeid, matforsyninger. For det føler jeg intenst at det øyeblikk omverden, inklusive stormaktene, begynner å fortelle et folk eller et land hva de skal gjøre, så gjør de ofte det motsatte. Bare se på oss nordmenn. Jo, hvis vi får en beskjed ovenifra eller utenifra, så gjør vi det motsatte, fordi at vi ikke har noen innblanding, og det går så sterkt i oss, og det går så sterkt i folk rundt omkring i verden ellers også. Er ikke fred egentlig bare en slags form for latskap? Nei, det har jeg aldri tenkt på. Jeg håper at det blir så trygghet til verden, og at det blir så sikkerhet til verden, at vi kan tillate oss å være late. Men nå er det i hvert fall ikke tiden for det. Hvis man ser litt på urbefolkningen rundt omkring, som, spesielt hvis man ser i Asia som lever på disse øyene, så lever de jo et litt mer bedagelig liv. Ikke det noe å tenke på i forhold til den vestlige verden og de nye stormaktene som nå kommer frem? Jeg har ikke noe mot bedagelig liv, men jeg tror ikke jeg ville fremover de små øyene i Stillehavet sånn spesielt fredelig. Det er jo mange steder på disse øyene hvor det er ganske mye vold og krigssituasjoner. Slik at jeg tror ikke oppskriften på fred er at bli lat og skap fred. Nei, det har jeg ikke tro på. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Kan fred føre til undergang for et samfunn? Det har jeg ikke tenkt så mye på. For hele min tenkning går på... Ja, jeg har bare tenkt på at vi trenger litt friksjon og litt motstand og litt for å på en måte utvikle oss. Jo, men nå snakker du om når vi er kommet over det hinder som en krig eller vold er. Altså hvis du først du kommer inn i en stabil fredssituasjon, og særlig med utvikling av demokrati, så det jo, da kan vi påkoste oss friksjoner for å prøve våre holdninger og syns. Er det det vi har klart her i Norge? Jeg tenkte på Norge når du stilte spørsmålet. For når man ser politiske motstandere i Norge, så de jo i tottene på hverandre når de på fjernsynet eller radioen, men i stortingsgangen så gir de hverandre klem. Det jammen bra. Jeg ser på det som en stor... Det gir meg trygghet hver gang jeg ser de klemme hverandre der nede, og det en luksussituasjon for alle oss menneskene som lever i Norge. Tror du det går an å være så opptatt av fred at man blir likegyldig overfor andres konflikter? At man tenker sånn, nei, ikke forstyrr meg, jeg har det så fredelig. Ja, det går sikkert an, men jeg har ikke vært plaget av det, hverken selv eller at jeg har truffet andre som har hatt den holdningen. Men er det fordi, altså Norge jo, prøver jo å markere seg veldig mye i fred, ikke bare du som har vært engasjert, men veldig mange andre, er det litt i vår plikt å engasjere oss i konflikter? Jeg må si, det foregår jo på den måten at Norge får anmodninger om å bistå med tilrettelegging. Og da skal det godt gjøres for et land som Norge å si nei, hvis noen mener og tror, og spesielt de folkene som dette angår, at vi kan gjøre nytte for oss i retning av å bidra til fred, så skulle jeg gjerne se den, de som vil avslå det og si at nei, dere får greie det selv, altså vi vil ikke bortsette. Så Norge blir spurt, det er ikke sånn at som det kan ofte bli fremstilt i media, at Norge trenger seg på? Ja, det kan jeg, dette tror jeg har fulgt så tett i så mange år, at det en mediefremstilling som ikke helt i pakt med virkeligheten. Og så det mange som irriterer seg over dette her. Vi snakker jo pent om fred og sånn, og så sier vi liksom går rundt og busy body, men det vi ikke. Vi blir bedre. Vi helt ufarlige. Vi jo sånn skapt for å være megler og fredskapet, for det ingen som redde for Norge. Og det jo en styrke. Jeg synes vi har vært flinke til å gjøre vår svakhet til en styrke. Vi få mennesker. Og vi har et godt rulleblad når det gjelder internasjonal samarbeid. Og det at vi gjør det til en styrke er strålende. Hva du tror det kommer av at vi har blitt så flinke her i Norge? Du, det tror jeg skyldes at vi få. Og når vi få, så... Altså, lite land med få mennesker trenger mye utenrikspolitikk. Det sier seg selv, for det at stormaktene kan sitte og ta beslutninger. Vi må tilpasse oss. Og det en enorm forskjell. Det raskere å ta beslutninger enn å tilpasse seg. Og derfor må vi, jeg håper å si, dess mindre land, dess mer utenrikspolitikk. Men hvorfor tror du islendingene ikke har engasjert seg så mye i fredskapende virksomhet? Nei, for de har forløpig vært meget opptatt med sine utfordringer i deres område. Det har jo ikke vært krig heldigvis, men det har vært ganske kraftige slag om fisken der oppe. Og så har de jo hatt både sovjetisk og russisk og fly- og luftovervåking. Og dette, jeg tror de har hatt mer enn nok med sine egne utfordringer. Men de jo med i fredsbevarende arbeid. Så det er kanskje litt sånn, det sier seg vel litt selv at det litt av kjernen, hvis man har overskudd, så har man mer å gi. Ja, det helt klart. Og det går ikke bare på økonomi, det går på menneskelige ressurser også. Har fred noen gang stått i veien for en krig som kunne vært nødvendig? Nei, det tror jeg ikke. Kan fred for noen misforstås med krig? Nei, det altså, at fred kan misforstås med krig, da det jo krig da. Ja, men går det an å gi? Du merker krig raskere enn du merker fred. Det kan jeg forsikre deg. Ja, men går det an å gjemme en krig inn i en fred? Det går ikke. Det er ikke noen som har vært så kreativ å få ut at det lar seg gjøre? Nei, det ingen som har vært intelligent nok til å finne på noe sånt. Men jeg tenker på... Krig og vold noe av det letteste du kan se og oppleve og føle når du I et samfunn. Ja, men hvis man da sier at Norge et fredelig land, men vi vel strengt tatt I krig, ikke det? Jo, men nå snart, og dette begynte jeg det hele med, krig mange ting, og en ting det formelle, folkerettsdefinisjonen, og en annen ting hva folk føler. Og derfor tror jeg det viktig å få et språk som gjør at folk skjønner når man føler at det krig, at man snakker om krig. Og derfor må folkeretten innrette sitt språkbruk slik at vi ikke kommer I en situasjon at vi ikke kan si at det krig av internasjonale folkerettslige grunner. Så hva blir definisjonen for Norge da? Vi I krig eller vi ikke I krig? Formelt vi ikke I krig. Men folk føler jo at vi I krig I og med at vi sender soldater hit, og enda mer fordi at det en del soldater som faller, så det klart, det helt forståelig at folk da føler at vi I krig, selv om vi folkerettslig ikke I krig. Hvem det som egentlig bestemmer hva som krig og ikke krig da? Du, det kan jeg si deg, det gjennom prosesser både I FN og før det I nasjonenes forbund. Bare tenk på, vi nevnte det, et mulig politi. FN et slags form for politi? Jeg tror mange drømte om det, men det ikke. Så lenge alle land I verden opptatt av sin selvrådrett, så får du ikke den overnasjonalitet som nødvendig. For å ha en instans som FN som da virkelig sterk, og kan komme inn som politi for å beholde freden, eller før det, og skape styrke menneskerettigheter og likeverdig behandling innen landene. Så langt ikke verden kommet, og dette jo en av grunnene til at jeg alltid har vært for en form for overnasjonalitet, for å kunne komme lenger I fredsarbeidet. Ja, for jeg leste et sted at du har sagt at du skulle gjerne ha likt og lagt ned FN for så å bygge det opp igjen. Hva du tenkte på da? Jo, det skal jeg si deg, at FN dynges ned av nasjonale interesser til de grader at det jo riktig, når en generalsekretær sa, var det Hammarskjöld, jeg husker ikke, at dette verdens vanskeligste jobb. For det som jo skjer, at alle vil gjøre FN bedre, men de vil ikke fire noe på sine nasjonale interesser eller selvråderetten. Og derfor ville jeg tro det var sunt for FN, om man mandag den 1. Januar nedla FN og opprettet et nytt FN 2. Januar. Og da på en ny struktur, ny sammensetning av Sikkerhetsrådet, nye oppgaver I front, og mange nye personer, for det jo et enormt apparat som ikke nødvendigvis like effektivt. Men jeg tenker, ikke menneskeheten interessert I at det skal være fred? Vi litt for glad I å krige og bygge opp under konflikter? Jo, menneskeheten I prinsippet opptatt av det. Men menneskeheten foreløpig ikke mye innstillt på å gjøre det som skal til for å skape den freden. Og der går du tilbake til selvråderetten. Jeg har ikke vært et sted hvor ikke folk opptatt av sin selvråderett, og det gjør det nesten umulig for et verdenssamfunn å ta ledelsen når det gjelder å skape fred. Det må komme, som du sa tidligere I intervjuet, det må komme innenfra, og så kan vi andre hjelpe til. Grådighet fredens verste fiende? Ja, hvis du sier grådighet I ordets videste betydning, hvor det kan gjelde spørsmål om landerobringer eller erobring av folkemengder, så det klart det det. Ja, for det jo noen som blir vanvittig rik av at det kriges. Jeg vet ikke hvor... Men jeg tror ikke det den verste fienden. Jeg tror den verste fienden ambisjoner når det gjelder erobre land og folkegrupper. Men at den grådigheten som de enkelte ledere kan få tilfredsstilt gjennom For eksempel i den der blokade eller boykott, så kommer det øyeblikkelig en svart økonomi som disse folkene kan tjene på. Derfor var det ikke slik at lederen på Balkan var så opptatt av å få slutt på boykott. Fordi at de tjente som bare søren på boykott. Har det noensinne egentlig vært, som i sangen, fred på jorden? Nei, fred på jorden, og hvis man tenker på hele jorden samtidig, så har det ikke vært det. Men jeg tror vi lever i en tid hvor det færre kriger enn noen gang tidligere, så verden går fremover, det må vi ikke ta på synet. Hvor mange fredsmeklere finnes det egentlig? Har du noen oversikt over det? Ja? Nei, det det ingen som har, fordi at etter at dette med fredsmegling ble så kjent, så har du har fredsmegler på hvert nes og på hver høyde rundt om. Det øyeblikket det oppstår sjanse for en krisested, så stormer fredsmeglere frem og rede til å være fredsmeglere. Ja, synes du vi har for mange fredsmeglere? Nei, fordi de landene det gjelder og folken det gjelder holder jo orden på tingene ved at de spør noen, enten land eller enkeltpersoner, om å prøve å bistå. Og dermed det avgjort. Det ingen som trenger seg på når det først kommet anmodning til noen om å være fredsmegler i en konflikt. Du har jo hatt mange prominente gjester på besøk på kjøkkenet ditt. Hvor mye kan et kjøkken skape fred? Jeg tror for meg har kjøkkenet vært et viktig virkemiddel. For der sitter vi to og to og kaster jakka. Og det jeg som laver frokosten, ikke som det sto i noen aviser at før Karin gikk på jobb, så gjorde hun alt klart, men det gjorde hun ikke, det var med hensikt. For etter hvert så lavet vi frokost sammen, og satt og pratet, og det appellerer også til latskap, og hvis du bruker det til å slappe av, for å slappe av. Så ja, du blir kjent med hverandre, og det å bli kjent en viktig ting. Tror du det blir mye kjøkkenvirksomhet i forhandlingene mellom palestinere og israelere da? Det vet jeg ikke. Du skal ikke utelukke det. Hvis det går over de første innledende fasene, og de kommer i gang med forhandlinger, så vil jeg tro at 2-2-samtaler på kjøkkenet eller mer uformelt, de drar opp disse landstedene utenfor Washington. Det sikkert fine kjøkkener, men hvor det blir mer avslappet i forhold. Tusen takk, det var det vi fikk tid til å snakke om. Takk for samtalen, Thorvald Stoltenberg. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, da det ikke så veldig mye mer for meg å legge til. Olaf G. takker for seg, og ønsker deg fred på jord og i all evighet fremover. Og kanskje de minste små fredelige handlinger kan skape en større fredelig å. Det vil jo vise seg, man vet jo ikke før man har prøvd. Grenseløst tilbake neste tirsdag til samme tid. Straks det studentnyheter. Hei og hopp i det. Eller at et flyndreskinn kan konkurrere med de flotteste afrikanske slangeskinn. Gamle sko. Flyndreskinn. Gamle sko. Det nesten som nye. Gamle sko. Flyndreskinn. Gamle sko. Flyndreskinn. Gamle sko. Det nesten som nye. Gamle sko. Gamle sko. Gamle sko. Det nesten som nye. Gamle sko. Gamle sko. Gamle sko.